To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 listopada, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Ponad 100 ofiar śmiertelnych zamachu w Egipcie. Sprawcy zdetonowali bomby tuż obok meczetu, strzelali też do ludzi, którzy wychodzili ze świątyni. W tym serwisie Trójki również o sejmowych pracach nad zmianami w kodeksie wyborczym. I o pomocy dla osób bezdomnych. Potrzebne są ciepłe ubrania. Serwis Trójki zaczynamy od tragicznych informacji z Egiptu. Według najnowszych danych co najmniej 155 osób zginęło w wyniku zamachu w meczecie koło miasta Al-Arish na północy Półwyspu Synaj. Mowa jest także o 120 rannych. Napastnicy podłożyli na zewnątrz świątyni ładunki wybuchowe i zdetonowali je, gdy wierni opuszczali meczet po modlitwie. Potem zaczęli strzelać do każdego, kto próbował uciec. Anonimowi przedstawiciele egipskich władz informują, że zamachowcy przyjechali przed meczet 4 samochodami terenowymi. Na razie do ataku nie przyznała się żadna organizacja terrorystyczna. Associated Press spekuluje, że mógł to być kolejny zamach lokalnej organizacji Prowincja Synaj, lojalnej wobec państwa islamskiego. Od kwietnia w Egipcie obowiązuje stan wyjątkowy ogłoszony po krwawych zamachach na koptów, za którymi stoi ISIS. Sejm nie zgodził się na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu Prawa i Sprawiedliwości dotyczącego zmian w kodeksie wyborczym, o co wnosiły ugrupowania opozycyjne, i skierował go do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej. Ten projekt wprowadza limit 2 kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, likwiduje okręgi jednomandatowe w wyborach samorządowych, zmienia status komisarzy wyborczych, a także sposób wyboru Państwowej Komisji Wyborczej. Podczas sejmowych obrad poseł PO Jacek Protas pytał posłów PiS-u, dlaczego chcą upartyjnić wybory samorządowe. Dlaczego, likwidując jednomandatowe okręgi wyborcze, manipulując przy konstruowaniu granic okręgów, chcecie wyeliminować z życia publicznego tysiące aktywnych Polaków? Dlaczego manipulujecie przy ordynacji wyborczej parę miesięcy przed wyborami? Podnieście przyłbice i stańcie na normalnych warunkach do batalii o samorządy. Posłowi Platformy odpowiadał poseł PiS-u Łukasz Schreiber. Kwestie manipulacji przy okręgach, które zgłaszacie, no rozumiem, że sami mierzycie innych swoją miarą i tak jak konstruowaliście okręgi do Senatu, to teraz uważacie, że w ramach tej ustawy też się tak będzie działo. Ale chciałbym zwrócić uwagę Państwu, Wysoka Izbo, że dzisiaj okręgi kształtują ci, którzy mają w tym największy interes. Sami radni we wszystkich szczeblach. Czy ta sytuacja jest zasadna? Dodajmy, że Sejm skierował również do dalszych prac w komisji projekt nowelizacji kodeksu wyborczego autorstwa posłów Kukiz 15. Zakłada on wprowadzenie jednomandatowych okręgów w wyborach do wszystkich szczebli samorządu. Ubrania zimowe dla bezdomnych zbiera radomska Caritas. Szczególnie potrzebne są ciepłe kurtki, buty i bielizna. Ubrania trafią m.in. do noclegowni oraz schroniska. O pomoc apeluje dyrektor Caritas w Radomiu, ksiądz Robert Kowalski. Bardzo prosimy o ubrania, szczególnie ubrania zimowe, podkoszulki, swetry, koszule ciepłe, kurtki, czapki, szaliki, rękawice, buty zimowe. Dzisiaj są nam niezbędne. Mieszkańców dwa razy do pomocy namawiać nie trzeba. W sumie dobry pomysł. Nie wiem, jaka jest świadomość ogółu. Wiem, jaka jest moja. Pomagać. Bo jest zimno, a to są ludzie. No myślę, że można by było mu kupić na przykład kubek ciepłej herbaty. Każde rozgrzanie jest dobre. A już teraz każdy potrzebujący, który zgłosi się do domu dla bezdomnych w Radomiu, może liczyć na ciepły posiłek, kąpiel i czyste ubrania. Jak przed 20 laty wyglądała transformacja polskiego sektora finansowego? O tym pisze Piotr Nisztor w książce Skok na banki. Kto kontroluje pieniądze Polaków? A w rozmowie z Polskim Radiem autor przypomniał stawianą w książce tezę, że reforma systemu finansowego odbyła się pod kontrolą najpierw PRL-owskich służb specjalnych, a potem zagranicznych banków. Sektor finansowy, sektor bankowy, no został po prostu oddany za bezcen zagranicznym koncernom, które w momencie, kiedy doszło kilka lat temu do tego słynnego kryzysu finansowego, do tego krachu, no wtedy okazało się, jak dużą stratę oznacza to dla polskiej gospodarki. A ratunkiem dla systemu bankowego miała być reforma wprowadzona w życie od 1989 roku. Według Piotra Nisztora została ona bardzo źle przygotowana. Dodajmy, że ta książka jest efektem ponad 2-letniego śledztwa dziennikarskiego. I to wszystko teraz. Kolejne informacje o 16:00.

Odrocz płatności na 4 miesiące bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii Thomson Smart za 1990, za który teraz zapłacisz 0 zł. Tak, 0 zł. RRSO wynosi 0%. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 15. Był czas, że do złudzenia przypominał Andy'ego Warhola. W latach 90. prowokował zarówno wyglądem i muzyką, co spowodowało, że jeden z recenzentów miał napisać o nim wyklęty jazzman. U szczytu swojej popularności bardzo często odwiedzał nasz kraj i nagrał wtedy, no właśnie, wspólnie z łódzką orkiestrą symfoniczną, jedną ze swoich kapitalnych płyt. W swojej twórczości mieszał funk, house, jazz i m.in. techno, co czyni z niego artystę poszukującego i eksperymentującego. Jimmy Tenor, to właśnie jego nagraniem rozpoczynam nasz wspólny czas, ponieważ chcę mu dzisiaj poświęcić chwilę uwagi. Dzień dobry, zaczynamy weekend, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Magazynek. Na początku listopada Jimmy Tenor opublikował epkę, a że staramy się po 15 prezentować jak najwięcej nowości wydawniczych i trochę gonimy za tym wszystkim, co nowe i godne uwagi w muzyce, to ja dziś ze świeżymi nagraniami tego fińskiego artysty, który chyba zwłaszcza wśród 30- i 40-latków cieszy się w Polsce uznaniem, ale też chyba jego postać właśnie w moim pokoleniu wywołuje sporo sentymentu, no bo przecież kiedy puszczono nas samopas na studia w latach 90., to jego muzyka, dumnie określana wtedy mianem nowe brzmienia, ćmiła się z naszych głośników. Zresztą nowe wydawnictwo Tenora to stylistyczny powrót do początku dekady lat 90., o czym przekonamy się za kilkanaście minut. Wcześniej zapowiedź nowej płyty jednego z najbardziej uzdolnionych elektroników, jak również nasza piosenka dnia, a jest nią utwór It's a Beautiful World Noela Gallaghera. Attention, attention, mesdames, messieurs, les frontières se referment. Powiedzieć w piątek, że świat jest piękny, to chyba nic niezwykłego. Niezwykle natomiast zapowiada się cała płyta, na której pojawi się wybrzmiały utwór Noela Gallaghera. To będzie ponoć album, który powstawał między innymi z inspiracji, jaką dał muzykowi legendarny zespół krautrockowy Ken. Jestem w stanie uwierzyć w tę informację, zwłaszcza, że Gallagher już nieraz pokazał, że blisko mu do muzyki elektronicznej. Premiera płyty ma miejsce dzisiaj, album nosi tytuł Who Built the Moon, a na nim właśnie nasza piosenka dnia, It's a Beautiful World, z charakterystycznym francuskim akcentem, z tą wstawką Charlotte, członkinią zespołu High Flying Birds. Nową płytę zapowiada także ten artysta, ale na razie robi to tylko i wyłącznie w trakcie klubowych występów. Hello, this is Nicholas Jarre and you're listening to Trójka. has been thrown on the ground on this side. Let the casualties bed on that side. Find them over on that side. Z albumu Sirens, pokrytego farbą, którą można było zdrapać jak los przy pomocy dołączonej amerykańskiej kłodry. Three Sides of Nazareth to jest moje ulubione nagranie Syren Nicolasa Jarra, który w październiku zapowiedział nowy album. To będzie przestrzenna, ambientowa opowieść, pozbawiona rytmu i oparta na syntezatorowych plamach dźwięku. Materiał z planowanej płyty prezentowany jest tu i ówdzie w muzycznych klubach, w których Nico występuje. Po raz pierwszy został przedstawiony nowojorskiej publiczności w klubie Kitchen 24 października. Jednak o premierze samego desygnatu tej muzyki jeszcze wiadomo niewiele. Tak czy owak, trzymamy rękę na pulsie. Autopromocja. Płyta Męskie Granie 2017 już od 3 tygodni jest do Państwa dyspozycji. A my w Trójce chcemy o niej trochę dokładniej opowiedzieć. Monika Brodka i zespół Organek będą gośćmi w audycji Myśliwiecka 357. Jutro od 17 do 19. Zapraszam na to spotkanie. Piotr Stelmach. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. A w nim najnowszy maxi-singiel Jimmy'ego Tenora, który coraz częściej popatruje na to wszystko, co działo się pod koniec lat 80. i w pierwszej połowie lat 90., kiedy zaczynał swoją karierę. Finn wraz z producentem i DJ-em Freestyle Manem, swoim ziomkiem zresztą, dziś mieszkającym na stałe w Berlinie, przywołuje stylistykę oldschoolowego house'u. I poza takimi charakterystycznymi dźwiękami, czyni to też specyficznymi tytułami, ale po kolei. Epka nosi tytuł Sleepover, a z niej przed nami Power of Love. your prayers won't be answered tonight. If you won't connect with the people and the world, you should do it with the power of love. Your personal God is a mystery, but the dance floor is now and it's real. If you won't connect with the people and the world, you should do it with the power of love. Wpisujący się w tradycję nowojorskiego grania początku lat 90. Old schoolowy house i old schoolowy sprzęt, na którym Freestyle Man, Jimmy rzecz jasna na fleciku i no oczywiście na wokalu. Jak zawsze charakterystyczny wokal Jimmy'ego tenora. No a sama epka Sleepover to cztery utwory. Wybrzmiały Power of Love, Temple of Music, Turku. I no właśnie, to co można zorganizować w trakcie super imprezy. Pyjama Party. Pyjama Party, czyli ukłon w stronę głośnych imprez piżamowych organizowanych w latach 90. w New Jersey. Jimmy Tenor w programie trzecim, który absolutnie, zwłaszcza w latach 90., doskonale prezentowałby się na teatralnej scenie. Ale czy do teatru wypada iść w piżamie? Jan Niebudek. Ten weekend w teatrach pod znakiem kobiet, silnych osobowości, uznanych i o ciekawych biografiach. Po pierwsze Wiera Gran, gwiazda przedwojennych kabaretów, na której karierze cieniem położyły się oskarżenia o kolaborację z gestapo. W Teatrze Żydowskim w Warszawie dziś premiera kolejnego już przedstawienia poświęconego Wierze Gran, choć jak zapewniają twórcy Weronika Murek i Jędrzej Piaskowski, tytułową rolę odegra kilkoro aktorów, bo jak mówi Piaskowski, historia Wiery Gran zaczyna grać o wiele mocniej jako historia grupy, narodu, a również aktorów Teatru Żydowskiego. Staje się po prostu historią społeczną. Premiera dziś wieczorem w Teatrze Żydowskim. Także dzisiaj, ale w Teatrze Studio, Ewa Błaszczyk jako Oriana Fallaci. W przedstawieniu Oriana Fallaci Chwila, w której umarłam. To dobry moment, by przypomnieć postać jednej z najsłynniejszych dziennikarek XX wieku. Na kilka lat przed śmiercią w 2006 roku zasłynęła wściekłością i dumą, esejem, a później książką wymierzoną w islamski fundamentalizm. Warto powiedzieć, że Oriana Fallaci zaczynała jako dziennikarka show biznesu. Mówi autor tekstu Remigiusz Grzela. Ktoś, kto najpierw jest bardzo znany i specjalizuje się w pisaniu o gwiazdach hollywoodzkich, nagle jest bardzo znany, dlatego że robi fenomenalne wywiady polityczne z partyzantami, z dyktatorami, z politykami. Mamy myśl dziennikarka polityczna i 11 września i atak na radykalny islam. Natomiast gdzieś zgubiło się wszystko, co można by opowiedzieć o niej też prywatnie. I moim założeniem było opowiedzenie takiej ostatniej nocy. Nie wiem, no, dla mnie bardzo wzruszającym fragmentem jej biografii jest chwila, w której ona decyduje się, będąc ciężko chorą, na powrót do Florencji, wybiera klinikę prywatną i przyjeżdża z Nowego Jorku umierać. Wtedy jest persona non grata i nie może wsiąść do normalnego samolotu. Jest tylko układ układ z Alitalią, który na fałszywe nazwisko przyjmuje ją na pokład w ostatniej chwili, zmieniając karty pokładowe. Berlusconi daje swojego jeta, Berlusconi, którego ona bezlitośnie potraktowała właśnie też w tych swoich ostatnich trzech książkach, pisząc przeciwko Włochom też. I Jana przylatuje do Florencji i jej asystentka powiedziała mi, Daniela Di Pace, to była diwa, która miała cały świat u stóp, i kiedy przyleciała do Florencji, nie było ludzi, którzy by ją trzymali za rękę, którzy by z nią byli. Nie mogę się od niego uwolnić, powiedziałam do przyjaciela, który zaprosił mnie na kolację. Podąża za mną, dokądkolwiek idę, cokolwiek robię. Jak gdyby był zazdrosny o mój powrót do życia, on nie chce umrzeć. Była bardzo mocna, była bardzo waleczna, ale była też bardzo krucha i delikatna i była kobietą. I się zakochiwała, często głupio. A to już od twórczyni tytułowej roli oraz reżyserka tego spektaklu, Ewa Błaszczyk. Albo potem były konflikty, bo właśnie jednakowoż poszukiwała takich osobowości, które są silniejsze od niej, a to po prostu jest bardzo trudno żyć w takim związku, kiedy są tak silne dwie osobowości. No ale myślę, że to są właśnie te ekstremalne kawałki. Tylko to w materiale zgromadzonym, gdzie właściwie przed śmiercią, tak, chwila, w której umarłam, gdzie te najważniejsze wątki życia się łączą w jedno, to jest list do nienarodzonego dziecka, znaczy w ogóle jest dziecko, matka, mężczyzna, wojna. Mocno, ale też bardzo czasem delikatnie i krucho. Premiera przedstawienia Oriana Fallaci, Chwila, w której umarłam, dziś wieczorem w Teatrze Studio w Warszawie. O czym informował Jan Niebudek. A przed nami nasza płyta tygodnia. To jest album Jaromira Nohawicy, zatytułowany Poruba. Proszę się częstować, 71335 to numer, pod który należy wysłać SMS, aby starać się o tę płytę. A przed nami utwór. Raz, dwa, trzy. Wysoko nad lesy, nad poli lítají orly a sokoly. Nikdo je neřídí, nikomu nepatří, daleko od lidí. Raz, dva, tři, jo. A my chodíme po zemi, bydlíme v přízemí, máme své starosti, kupujeme blbosti, plánujeme postupy, jak dáme dokupy svět. Berem si kredity na domy nabity, na pračky v koupelně, stavěné podélně, budujem dálnice některé tisíce let. A vysoko nad lesy, nad poli lítají orly a sokoly. Nikdo je neřídí, nikomu nepatří, daleko od lidí. Raz, dva, tři, jo. Pracujeme na směny, bereme odměny, točíme volanty, kupředu avanty, pásy nezapnuty a za to pokuty jsou. Držíme diety, skládáme kuplety, píšeme do novin tisíce volovin, čumíme na telku a štveme manželku svou. A vysoko nad lesy, nad poli lítají orly a sokoly. Nikdo je neřídí, nikomu nepatří, daleko od lidí. Raz, dva, tři, jo. Večer pak pospolu sednem si ke stolu, vedeme hovory, jak skládat motory, jaká vzít lepidla, co všechno na křídla dát. Každý chytrý jak rádio, to jsou vám radio, lehce to vypadá a slunce zapadá, my s jistou nadějí jdeme pak raději spát. A vysoko nad lesy, nad poli lítají orly a sokoly. Nikdo je neřídí, nikomu nepatří, daleko od lidí. Raz, dva, tři, jo. Raz, dwa, tri, Jaromir Nohawica z naszej płyty tygodnia. I na zakończenie, przynajmniej w drobnym fragmencie, pozostajemy w Czechosłowacji i chciałem przywołać nagranie z roku 1976,

Odrocz płatności na 4 miesiące bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład smartfon Motorola Moto G4 Play 5 cali za 399, za który teraz zapłacisz 0 zł. Tak, 0 zł. RRSO wynosi 0%. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Amerykanie nazywają go Black Friday, ale my w Polsce mówimy na niego najlepszy weekend w Castoramie. Tysiące produktów w szalonych cenach w sklepach i na castorama.pl. Tylko od 24 do 27 listopada. Castorama. Nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen. Black Friday weekend w drogeriach Superfarm aż do niedzieli 26 listopada. Z tej okazji na kosmetyki Vichy, La Roche-Posay, Emolium i Avène dostaniesz aż 40% rabatu, a na kosmetyki Bourjois aż 50%. Superfarm. Recepta na piękno, recepta na zdrowie. Niespodzianka! Black Friday w Saturnie od piątku do niedzieli. Teraz konsola Xbox One S 500 GB z grą Forza Horizon 3 i Xbox